بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Geçen hafta bazı zikirleri verdik, duaları verdik, onlarla ilgili bazı şeylere işaret ettik. O zikirlerden veya ileride de söyleyeceğimiz zikirlerden ezberlemek istedikleriniz olursa, yerini bilmedikleriniz, manasına binaen, yani manasının önemine binaen bana söyleyin, size yerini tespit ederim inşallah. Zaten çoğu, bu zikirlerin çoğu, duaların çoğu Hısnül Müslüm denen o küçük kitap da var, mevcuttur. Orada görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Ancak biz burada bir ders halinde o zikir ve duaları yapıyoruz ki biraz daha olaya dikkat çekilsin, önem verilsin ve bu böylelikle de onlar bir şekilde kullanılsın, amel edilsin. Dua ve zikiri çoğaltmak, bu kitabın başından beri de söylediğimiz gibi, kişiyi Allah'a yaklaştırır, şeytandan uzaklaştırır. Cennete yaklaştırır, cehennemden de uzaklaştırır. O yüzden boş kaldıkça mutlaka Allah Azze ve Celle'yi zikretmek gerekiyor. Mesela o bugün hastaneden bahsettik ya, o hasta gördüğü zaman veya musibete uğramış birisini gördüğü zaman bir insanın bol bol o duayı yapacak ki onu yaptığı zaman kendisi aynı müptelaya, aynı belaya uğramayacak. Elhamdülillahi lezî âfâni mimme betelâhum bihi faddalani alâ kâthîrim mimmen halaknâ bihi tafdîlâ. Bu musibete, belaya uğramış kimseden, bu beladan beni muaf tutan, koruyan Allah'a hamdolsun. Ve kulların üzerine, birçok kulun üzerine tafdil edip seçen, faziletli kılan Allah'a hamdolsun diye dua ediyor. Bu duanın tahtında, yani altında kişi korunuyor. Alimler görüyor. Eğer o duayı, mesela bir bacağı kırık, bir midesinden hasta, bir kanser hastası, bilmem şu hastası, bu hastası aklına geliyor. Bunu gördüğü anda, bu duayı yaptığı zaman bir insan o hastalıktan, o beladan, o musibetten bir idnillah veriyor. O yüzden Hüsnü Müslüm'de var. Musibete, belaya uğramış bir kimseyi gördüğünüz zaman yap. Hastaneye girdiniz mi onu yap. Çoğul sıygasını da kullanarak mümmebtelahu bike ev bihi ev bihim şeklinde çoğul sıygasını kullanarak girdiğiniz zaman yapacaksın. Onların, yani hastalıklarından beri olacaksın. Geçen hafta da haber verdiğim gibi bir insan bu zikirlerin birinden unutup gafil olduğu zaman musibet gelip çatıyor işte. Geçen hafta onu anlatmıştım. Onun için bunları gücümüz nispetinde ezberlemek, sürekli söylemek gerekiyor. Evet, bu hafta da inşallah yine devam ediyoruz. Geçen hafta gündüz ve gece zikirlerini okuduk. Geceleyin bir insan kalktığı zaman ne yapacak, onunla ilgili neler zikredecek onu söyledik. Bu hafta da inşallah eve giriş ve çıkış zikirlerinden başlayalım. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim evine girdiği zaman evinden çıktığı zaman önce evden çıkıştı orası. Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah derse kufiyet ve hudiyet ve vukiyet. Kendisine yeterli olunur, kendisine hidayet edilir ve kendisi korunur diyor. Bunu söylemiştik. Ve şeytan da bu kimseden, bu duayı yapan kimseden uzaklaşır. Ve şeytan bir başka şeytana, kendisinin karini olan, arkadaşı olan şeytana der ki bu duayı okuyan, kendisine yeterli olan, hidayet edilen ve korunan adam hakkında senin bir payın yok. Senin nasıl bir payın olsun ki? Yani sen ona ilişemezsin diyor. Şeytan bir başka şeytana diyor. Dolayısıyla şeytanlar böyle birbirleri arasında bu adam korunmuştur, sen ona ilişemezsin diye birbirlerini adeta sanki uzaklaştırıyorlar. Buradan bu anlaşılıyor. Onun için mutlaka bu duayı şimdi biz söylüyoruz da çocuklara da öğreteceğiz. Evden çıkarken veya bunu dükkandan çıkarken bir yerden çıkarken mutlaka söylemek lazım. Bismillah, tevekkeltu alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Çok basit. Bunlardan asla gafil olmamak lazım. Evet, yine bir hadiste Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam elinden dışarı çıkar ve gözünü semaya dikerdi. Sonra da Allahümme enni euzu bike en edille ev udalle. Ey Allah'ım, sapmaktan ve saptırılmaktan sana sığınırım. Ev ezille ev zelle. Zeli olmaktan, yani zilletten, zillete veya zillete uğratılmaktan sana sığınırım. Ev azlime ev uzlem. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan. Ev ecehle ev yücehle aleyh. Yahut cahillik etmekten ve cahilliğe, yani benim aleyhime, bana karşı bir cahilliğin edilmesinden sana sığınırım şeklinde bir başka alternatif olan dua. Bu dualar çok fazladır. Bakın aleyhissalatü vesselam tenavvu gereği, yani çeşitlilik gereği bazen bazı duaları yapmıştır, bazen hepsini yapmıştır. Evden çıkarken, namaz içerisinde, ondan sonra vesaire. Yani her haliyle, her hareketiyle aleyhissalatü vesselamın bir zikir, bir dua üzerinde olduğunu görüyor. Devamlı aleyhissalatü vesselam zikrediyor. Bazen uzun dualardan, zikirlerden, bazen de kısalardan yapardı. Kişi bunları hepsini ezberleyip ara sıra değiştirip yapması eftal olandır. Veya hepsini birden yapması eftal olandır. Duruma göre. Ama kendi konumuna, kapasitesine, çalışma gücüne göre bir tanesini ezberler, en kolay olan, onunla yetinmesi kendisi için daha faydalı. Eğer fazlasını ezberleyemiyorsa. Neden? Aleyhissalatü vesselam ahabbul a'mali ilallahi edvemuha ve inqal. Allah'a amellerin en sevgili olanı az da olsa devamlı olanıdır. Bu çok önemlidir, esastır. Bu dinde esastır. Yani ibadet yapıyorsa bir insan, namaz, nafile namazlara devam ediyorsa, nafile oruçlara devam ediyorsa, az da olsa onun devamını getirmesi gerekiyor. Bu Allah'a sevgili olandır çünkü. Evet. Bu Hüsnül Müslüm'de 16 nolu hadistir. Oradan bakabiliriz. Peki eve girdiğimiz zaman ne diyeceğiz? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cabir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste buyurdu ki kişi evine girdiği zaman giriş esnasında Allah'ı zikrederse ve yemeği esnasında, yemek yerken de Allah'ı zikrederse şeytan der ki benim için, yani sizin evinizde gecelemek ve sizin yemeğinizde beraber bulunmak söz konusu değildir der. Yani şeytan onlarla beraber gecelemez ve onlarla beraber yemek yiyemez. Şeytan bunu söylüyor. Doğru söylüyor. Allah'ın zikredildiği yerde şeytan kaçıyor. Eğer zikredilmezse, hadisin devamında Allah'ın ismi giriş esnasında zikredilmezse, şeytan geceyi sizinle beraber geçireceğim. Bir de yemek esnasında Allah Azze ve Celle zikredilmez, Bismillah denmezse, o zaman yemeğinizde de beraberim diyor. Dolayısıyla hem gece hem de yemekte beraber oluyor şeytan ve her türlü oyunu oynuyor. Peki Abdullah Hocam, özür dilerim de, şimdi diyelim ki olur insan hata yapıyor. Evet, biz besmele direkt girdik. Yani şeytan da bizimle girdi. O anda aklına geldi. Huzur besmele çekip ayetleri yüz yap, amin olup okusak. Yahut da ezan okuduğumuzdan bu kaçmaz mı? Durur mu hala biz oyunumuzda? Evet. O anda hatırladık, eve girdik. Onun mesela genç hanım diyor, hadi yemek hazır. Lan aynı bak, ben dedi, eve gelirken besmele çekmeden duayı yapmadım. Şeytan burada girdi belki, gözle görünmüyor ama aklıma da geldi. Ben uzun besmele çekip ayetleri kürsüde okusam, ayetleri kürsüde okusam yahut da gazeteden ezan-ı Muhammed okusam gitmez mi o? Kaçar. Kaçar değil mi? Kaçar ama evet. Şu var, eve giriş esnasında unuttuysanız en azından yemek yerken mutlaka besmele çekilmesi gerekiyor. Yahut da gece yatarken kapıyı besmeleyle kilitlemek gerekir. Bu bir tecrübedir yani. Buna ben bir hadisten dolayı söylemiyorum. Hatırlandığı zaman söylenir. Çünkü şeytanlar çeşit çeşit. Melekler çeşit çeşit olduğu gibi rahmet melekleri, kiramın katibin melekleri, efendime söyleyeyim vesaire doğa, tabiat olaylarıyla ilgili böyle ilgilenen melekler veya hafaza melekleri, koruyucu melekler, bir sürü melekler olduğu gibi şeytanlar da çeşitli. Yani biz uyarıldığımız, sakındırıldığımız her türlü şeytandan sığınmamız gerekiyor. Allah-u Teala'ya sığınmamız gerekiyor. Nerede zikretmemiz gerekiyorsa orada zikretmek gerek. Yapamadığımız zaman, unuttuğumuz zaman, gafil bulunduğumuz zaman, hatırladığımız zaman yaparız. Onun yerine dediğiniz gibi diğer ayet-el kürsü içeri girerken sünnete uygun şekilde girdiğimiz zaman şeytan bize giremiyor. Yemeğe de sünnete uygun yazıyor. Biz de buraya gidiyor ya. Oldu ya, biz içeri girerken unuttuk. Yani sen vay unuttum diye şeytan ezan okuduğunu bak açıp da geri gelmiyor değil mi yani? Kapıyı kilitledi de kartın mı? Eskiden kapılar Efendimiz zamanında şeyde bunu açıp otomatikten çaptın mı kilitleniyor. İlla arasında mı kilitlemek lazım? Yok. Çaptım zaten kapıyı. Şeytan. Olur mu? O zaman da. Biz, o zaman da sürgüler olmaz olur mu? O zaman da var. Tamam, onlar kapıyı sürttü mü sürgüyü çekiyor. Ama bizimki zaten otomatik çektiğini kilitliyor baş kapı. Ne, sen ayrıdan kilitlemiyor musun kapını? Hayır. Yatarken kilitliyordu ancak. Tamam işte. Evet. Belki o hadise tam anlayalım diye biliyor musun? Sonra içimizde şey kalmasın diye. O zaman İçeri gidip unuttuk, 10-15 lira geçti, hanım yemeğe ağızlardı. Dedim ki ben aklıma, ben bu sünnete uygun yapmadım. Olur ya, ezanı Muhammed okuduğumuz zaman o gidiyor ya. Tamam. Onun yerine gidiyor. Olan şeyleri zikreder. Peki. Evet. Demek ki giriş esnasında mutlaka besmele çekmek gerekiyor. Bir de burada yok ama daha doğrusu bir zayıf hadis işaret edilmiş. Eve giriş esnasında mutlaka ev ahalisine selam vermek gerekiyor. Allah Azze ve Celle Nur suresinde ve izâ dehaltum buyuten fesellumu alâ ehli. Yani evlere girdiğiniz zaman oraya ahaliye selam verin. Eğer ev boş ise boş kendine selam verilir. O selam da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüm söylediği bir selamdır. Yani bu hadis mevkuf bir hadis. Sahabe sözüdür. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Selam bize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun diyor. Boş evlere girerken böyle selam. Ama içeride birisi varsa, çocuk dahi olsa, yaşlı kadın dahi olsa, tabi bizim mahremimiz olan kadınlar, onlara selam verin. Bu selamı mutlaka yaymak gerek. Aleyhissalatü vesselam efşus selam ve ed'imu ta'am, namazı selamı yayın, yemeği yedirin, ondan sonra Ve geceleyin namaz kılın, selametle cennete girin diyor. Selametle cennete girin. Bir şey daha zikrediliyor hadiste. Dolayısıyla selamı mutlaka yaymak gerekiyor. Telefonda da öyle. Bazen kardeşleri de görüyoruz, annesiyle babasıyla veya eşiyle konuşurken direkt pat diye söze giriyor. Selam adeti olmamış veya alışkanlık edinmemiş. Hayır, böyle değil. İki kelimeden bir adeta selam olacak. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Mutlaka açarken, kapatarken selam vermek gerekiyor. Bu önemli. Peki eve girerken yani selam, boş eve selam verirken orada melekler selamına karşılık vermiyor mu? Melekler melekler karşılık veriyor mu vermiyor mu? O hususta bir bilgimiz yok. Ama biz işte eğer melekler yahut cinlerden müminler varsa, o yüzden diyoruz ya, Esselamu aleyna ve ala ibadillah salih. Allah'ın salih kulların üzerine olsun diyoruz. Bilmediğimiz için. Anlatabildim mi? He. Bir de bir selam daha vardır. O da kafirlere verilir. Esselamu ala menittebe'al huda. Selam hidayete tabi olan kimselerin üzerine olsun diyor. Bunu Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına geldiği zaman söylüyor. Esselamu ala menittebe'al huda. Yani birisi Kur'an'dan ayettir bu, Taha suresinde. Birisi tutsa selamu ala menittebe'al huda dese, bilen bir insan hemen itiraz eder. Ya biz kafir miyiz desem bana öyle selam veriyorsun der. Dolayısıyla bazen onu kullanıyor hocalar. Selamu ala menittebe'al huda kafirlere verilen bir selamdır bu. Aleyhisselatü Vesselam'ın da bildiğim kadarıyla kullandığı dua selamlardan birisi kafirlere karşı. Öyle ya, karşındaki adam kafir. Kim hidayete tabiyse selam onun üzerine olsun diyorsun. Bu selamı da karşılaşırsanız, duyarsanız, o da kafirlere verilen bir selam türlerinden biri. Yani bizim yapmamız gereken ev ahalisi için selamı yaygınlaştıracak. Peki mescide giriş esnasında ve ondan çıkış esnasında. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hamid ve Ebu Esid radıyallahu anhümalardan aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, sizden birisi mescide girdiği zaman Nebi'ye selam versin dedi. Yani Allahümme feh li evvabe rahmetik. Yani önce Nebi'ye salatü selam getirsin. Nasıl? Salatü vesselam ala Resulillah veya Bismillah ve salatü vesselam ala Resulillah gibi, bunlardan birisi. O dua zikirlerinde geliyor Hüsnü Müslim'de falan. Oradan bakabilirsiniz. Allahümme iftah li ebvabe rahmetik. Ey Allah'ım rahmet kapılarını bana aç diyoruz. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Allahümme iftah li ebvabe rahmetik. Rahmet kapılarını bana aç diyorsun. Bu dua bütün mescitler için geçerli. Mescid-i Haram için geçerli. Mescid-i Nebevi için geçerli. Mescid-i Aksa için geçerli. Bütün mescitlere girip çıkarken namaza giriş çıkışta mutlaka bunun söylenmesi gerekiyor. Bir de mescide giriş adabından biri de sağ ayakla girilir, sol ayakla da çıkılır. Yine çıkışta Allahümme inni es'elüke min fadlik. Ey Allah'ım senin lütfunu isterim şeklinde. Yahut da buna bir ziyadeyle Euzu billahi azim ve bi vecil kerim ve sultanihil kadim Mineşşeytanirracim. Bu girişe ilaveten Euzubillahilazim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim Mineşşeytanirracim. Evet. Azim olan Allah'a, kerim olan yüzüne ve kadim, yani kadim malum yani öncesi, evveli olan demek. Sultanına, onun sultanına kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım diyor. Euzubillahilazim ve bibecil kerim ve sultanil kadim mineşşeytanirracim. Çıkarken Allahümme inni es'elüke min fadlik. Allahümme ve'assimni mineşşeytanirracim. Bir de şeytandan yine korunma söz konusu. Allahümme assimni mineşşeytanirracim. Ey Allah'ım beni şeytandan koru diyor. Yani artık Allah'ın elinden çıkıyorsun sokağa. Orada işte korunma talebi yapıyorsun. Çok önemli. Çünkü bir hadiste biliyorsunuz ebgadul ilallahi ebgadul bilahi ilallahi esbaquha beldelerin, yani yerlerin, mekanların Allah'a en sevimsiz olan yeri çarşılardır diyor. Ve ahabbul biladi ilallahi mesaciduha. Ve beldelerin, yerlerin şeysi, sevgilisi ise Allah'a mescitlerdir. Mescitten çıkıyorsun, Allah'ın rahmetinin bol olduğu yerden çıkıyorsun sokağa. O yüzden Allah'ın ma'simni mineşşeytanirracim mutlaka demek gerekiyor. Bunlar çok basit şeylerdir. Mutlaka hepimiz günde en az birkaç sefer camiye giriyoruz. En azından sabah namazında, yatsı namazında, cuma namazında bunları mutlaka şey yapmak lazım, ezberlemek lazım. Bakıyoruz kardeşler, özellikle Mekke'ye, Medine'ye, Umre'ye, hacca gideceği zaman bir telaş alıyor. İşte oraya gireceğimiz zaman ne okuyacağız mescitlere? İşte bunu okuyacaksın. Burada ezberlersen, buradaki mescitlere yani girerken bu duayı yaparsan orada zorlanmazsın. Şimdi orayı önemli addediyor haliyle. Oralar gerçekten önemli, gerçekten faziletli, mübarek yerler. Bir rekatına Medine'de 1000 sevap. Mekke'de bir rekatına 100.000 sevap var. Bu kadar önemli. O yüzden insan tabii ki temkinli davranır. Girişten itibaren böyle en kamil, en böyle donanımlı bir şekilde girmek isteyecektir. Duaya ihtiyacı var. Burada ezberlesek ama bir daha sıkıntı çekmeye gerek yok. Ezan zikirlerine geldiğimizde Sahihayn'de Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste aleyhissalatü vesselam nidayı, yani ezan işittiğiniz zaman müezzinin söylediği şeyin aynısını söyleyin diyor. Yani o ne söylüyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Siz de bunu söyleyin. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Tekrar aynısını. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Tekrar aynısını. Bunlar bittikten sonra yani teşehhüd, şehadet bittikten sonra ve en eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bil Muhammeden rasule. Yahut da değişik bir sigayla en eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bil Muhammeden rasule sallallahu aleyhi ve sellem derse günahları bağışlanır. Ve bunu diyemezse ezanın lafızların aynısını tekrar eder. Yalnız hayye aleyhisselam, hayye alel felaha geldiği zaman la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani haydin namaza, haydin felaha denildiği zaman neden öyle deniliyor? Buradaki sır, yani güç ve kuvvet bizim o namaza, o çağrıya icabet etmemiz ancak Allah'ın güç ve kuvvet vermesiyle. La havle ve la kuvvete illa billah. Bunun arkasında da ezan duası malum. Her kim bunu yaparsa diyor aleyhissalatü vesselam şefaatim ona hak olur. Allahümme Rabbe hâzihi davet-i tâmme ve salat-ı qâime âti Muhammeden'il vesîlete vel fadîlete ve ba'athu makâmen mahmûden'il lezî ve'atte. Burada ve derecetur râfiye ifadesini kullanırlar müezzinler camilerde, bu zayıftır. Bunu çıkartıyor. Zaten Hüsnü'l Müslüm olan dua kitaplarımızda bu yok. Bir de inneke la tuhluful mi'at vardır. Bu da zayıf olarak geliyor. Biz sadece bununla yetiniriz. Ama onu da söyleyen insanlara tabii bir şey denmez. O ifade zaten Ali İmran suresinden bir ayet. İnneke la tuhluful mi'at. Yani muhakkak ki sen vaadine muhalefet etmezsin. Ayet olduğu için itiraz etmiyoruz. İtirazımız ayete değildir. Hadisin içerisindeki o ifadeyi aleyhissalatü vesselamın kullanmaması söz konusu olduğu için, kullanmadığı için böyle bir duayı zayıf olmakla birlikte, yani zayıf olduğu için daha doğrusu kullanmamıştır. Biz de kullanmıyoruz diyoruz. Ama kullanan insan olursa onu da kınamayız. Bilmediği için yahut da o konuda ona itikad ettiği için. Peki bu duanın manası ne? Allahümme Rabbi hadihi daveti tamme. Ey Allah'ım, yani bu tam davetin, çağrının Rabbi olan çağrıdan kasıt ezan. Ezanın Rabbi olan Allah'ın ve salatul kaime kaim olan namazın Rabbi olan Allah'ın. Atil Muhammeden vesilete. Muhammed'e vesileyi ver. Vel fazilete. Ve fazileti ver. Ve ba'thu makamen mahmuda. Ve onu makamı mahmuda eriştir. Ellezî va'adte. Vaad ettiğin makama. Bu İsra suresinden bir ayetin de şeysidir. Manasıdır aynı zamanda. Ve minel leyli feteheccet bihi nafileten lek. Asa rabbuke en yeb'ateke makamen mahmuda. Rabbin umulur ki seni makamı mahmuda eriştir. İşte geçen hafta da söylediğim gibi bu hadislerin, şefaat hadislerinin ve makamı mahmud hadislerinin ayetten şahididir. İsra suresinde bir ayet. Dedik ya, her sahih hadisin ayetten bir delili vardır. Bunu bilen bilir. Aleyhisselatü Vesselam kim bu ezan duasını yaparsa diyor, şefaatim ona hak olur diyor. Bu özellikle biz ona şahit olduk. Mekke'de ve Medine'de çok özen gösteriyorlar. Burada da özen gösteriliyor ama dikkat ederseniz toplu yapılıyor. Yani toplu bir kişi yapıyor, diğerlerine sakıt oluyor. O kadar çok toptancılığa alıştırılmışız. Yani bir kişi dua ettirecek. Onlar da tekrar edecekler ya da amin diyecekler. Elimizi yüzümüze götüreceğiz, tamam iş bitti. Tam bir tembel. Oysa ki bunlar bizatihi kişinin kendisi yapması gerekiyor. Salat-ı Tuncina'da yapıyorlar. Yani afat olan, musibet olan şeylerde amin deme değil de yere çevriliyor. Yani gelmemesi, böyle bir musibetin gelmemesi manasında. Ancak bu da doğru değil. Sadece aleyhissalatü vesselam yağmur duasında elini ters çevirmiştir bu şekilde. Onun dışında elin tersiyle dua etme şu şekilde hadislerde vardır ama hadisler zayıftır. Az sonra elinin içiyle dua etme. Hocam sana unutladım, yoksa diğer namazının farzından sonra da el açması mümkün mü yani? Tesbih çektikten sonra. Evet. Tesbih. Biliyor muyum yani, el açabiliyor mu? Tesbihattan sonra el açma diye bir şey yok sünnette sabit olan. Bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam namazların akabindeki duanın makbul olduğunu söylüyor. Namazların akabindeki. O namazların akabiyle kastedilen diyor alimler. Birincisi selamdan önceki dualar kastedilir. Selamdan yani tahiyyattan sonra salli barik, ondan sonra döşeden Allah'a sığınma, ondan sonra zikirler, işte dualar var. Allahümme affirli ma kaddendi ve ma akkati ve ma aleti ilahin. Ya da Allahümme hasibni hisaben yesira veya Allahümme inna ala zikrike ve şükrike ve esne ibadetik. İlahir bunlardan bir tanesidir. Yahut da selamdan sonraki o zikirler var ya, hani Allahu Ekber, Allah, estağfurullah, estağfurullah, Allahümme ente selamun ke selam, tebarekte yazdın celal ve kiram, la ilahe illallah, bu zikirler, tesbihler, bunlar kastediliyor diyorlar. Asıl bu. İkisinden biri. Yani o hadisi delil getiriyorlar. Şimdi namazın, farz namazın akabinde yapılan dua makbuldur şeyinde, hadisinden hareketle hemen eller açılıyor ya. Onunla kastedilen diyorum ki selamdan önceki veyahut da selamdan sonraki zikirler, dualar, o şeyler, istiğfarlardır yani kastedilen. Ama bir insan namazdan sonra, farz namazından sonra özellikle elini açtı, dua etmek istedi, edebilir. Bunda bir şey yok. Yalnız bunu adet haline getirir. Devamlı bu şekilde iştigal ederse bu olmaz. Bu bidat konumuna girer. Ara ara yapabiliriz. Yani ara ara. Bu, şimdi dua, bakın dua ihtiyaç anında yapılır. Özellikle yani kişi mesela o zikirleri, duaları yaptı. Bir de özel kendi dilince, kendi ihtiyacını Allah-u Teala'ya arz etmek istiyor. Bunu da ne yapacak? Elini açıp Allah-u Teala'yı kendi gönlünden geçeni arz edecek. Bu ne zaman hasıl olursa o zaman açsın yapsın. Özellikle de duanın makbul olduğu zamanlarda. Mesela şimdi söyleyeceğiz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki dua la yuraddu beynel ezanı vel ikamet. Ezanla kamet arasındaki dua reddedilmez diyor. Bugün bunu da bize unutturmuşlar maalesef. Neden? Ezanla kamet arasında bir vakit yok. Paldır küldür farza geçiliyor. Oysa ki Mekke ve Medine'de, Hicaz'da, hatta Suriye'de de öyle değil mi kardeş? Ben öyle biliyorum. Bir müddet orada da bekleniliyor. Ezan okunduktan sonra insanlar sünneti kılıyorlar. Bir miktar bekleniyor. Bir 10-15 dakika falan. Orada insanlar bu işin vakıfında olan, bilincinde olan insan elini açıyor duayı. Çünkü en kıymetli vakitlerden biri ve en kolay vakitlerden. Yani biz şimdi dua için çok makbul zamanları ne yapıyoruz? Gözetlemeye çalışıyoruz ama bizim için zor oluyor. Mesela gece vakti her zaman kalkamıyor insan. Veya cuma vakti. Cuma imam hutbeden indikten ta ki güneş batana kadar. Özellikle ikindinden sonra güneş batana kadar. Bunlar çok önemli vakitlerdir. Bu vakitlerde eğer insan şey yapamıyorsa, edemiyorsa en azından 5 vakitte ezanla kamet arasında bu zamanı gözetebilir ve istediği duayı yapabilir. Aleyhissalatü vesselam'a soruyorlar, ne dua edelim? Selullaha afiyete fid dünya ve ahiret. Dünya ve ahirette Allah'tan dünya ve ahiret içerisinde, dünya ve ahiret hususunda daha doğrusu Allah'tan afiyet dileyin diyor. En azından dünya ve ahiret için afiyet, sıhhat, rahmet, bereket dilenmesi gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir hadisinde oldum ve de iyiydi aklımda. Resulullah Efendimiz yağmur duası dışında elini açıp böyle dua etmiş değil diye. Duayı Mustafa Hocam'a da ben sormuştum. İlle de şart değil mi bu? Yolda giderken en üstü besmesi gelsin. Allah'a hamd etsin, Resulullah'a selat getirsin. Dua okursun da ille her duada el açmak şey değildi. O hadisi hiç unutmam. Resulullah diyor, hiçbir zaman yağmur duasının elini açmış değil diyor. O orada kastediyor şu, mübalağalı bir şekilde. Aleyhisselatü Vesselam hadislerde öyle geçer. Hiçbir zaman daha doğrusu istiskanın dışında, yani yağmur duasının dışında elini açmış değildir diye hadisler var. Burada kastedilen mübalağalı, yani abartılı bir şekilde elini açmış değil manasına gelir. Yoksa bizatihi duada el açmak meşrudur başka hadisler. Ebu Davud'da ve diğer hadislerde geldiği üzere buna delalet eder. El açmak esastır duada. Ama kişi dediğin gibi el açarak da dua edebilir, el açmadan da dua edebilir. Her ikisi de caiz. Özellikle konutta mı mesela? Özellikle konut duasında mı? Evet. Konut duasında açılabilir. Onun şeyisi, delili işte bu duada asıl olanın el açmak olduğu, meşru olduğundan dolayıdır yani. Alimler böyle delil getiriyorlar. Çünkü dua ediyorsun. Duada asıl olan eli açıp Allah'tan onun karşılığını istemek. Bunun bir usulü var mı? Bir su getirebilir misiniz bana? Bu el açmanın bir usulü var mı? Mesela herkes farklı şekillerde açıyorlar. İşte yağmur duasında bu balagara geliyor. İsrail Aleyhisselam koltukların altını gözükene kadar kaldırıyor. Ama onun dışında bildiğimiz kadarıyla İsrail Aleyhisselam'dan sahih bir fiil ben bilmiyorum. Yalnız uygulamada bildiğimiz kadarıyla salih insanlar özellikle şöyle birleştiriyorlar. Şu şekilde değil, bu yani şeycilerin yaptığı gibi değil de şöyle birleştirerek dua etme herhalde makbul olanı Allah-u Alem. Bu hususta bir delilim yok yalnız. Şiiler öyle açıyorlar zaten. Hocam bu şöyle açıyorlar. Şöyle elini yüzünü tutuyor hocam, şöyle amin diyor. Bu var mı? Eli yüze sürme olayı hadislerde vardır ancak zayıftır. Dolayısıyla el yüze sürülmez duadan sonra, yere indirilir. Yere indirilir. Abdullah Hoca, Abdullah Bahar o zamanlar. Şöyle elini açıyorsun, dua ediyorsun veya nasıl ki indirdikten sonra bakıyorlar ya, o zaman dua ediyor mu etmiyor mu? İşte o hadisten dolayı yani. Değiştirer etmiyor mu ediyor mu diye. Çünkü alışkanlık haline gelmiş ki yani biraz böyle taklitçilik olmasın olayı da. Camilerde İşte cuma vaazından sonra hoca dua ediyor. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Herkes elini açıyor, biz de açıyoruz. Fatiha diyorlar, okuyor. Şimdi elhamdülillah. Ben de evet, ezanla kavmet arasındaki duayı. Hadiste de hoca minbere çıktığı zaman cumadan namazı bitene kadar olan arada vaziyeti yüksek olduğunu, gece teheccüd namazının, geceleyin Allah-u Teala'nın sema indiğinde yapılan dualar vaziyet olduğunu. İkindi namazında duymamış. İkindi namazıyla öğlen ve ikindi arasında mı fazilet var? Şey, cuma günü yani. Sen... Her saat cumaya mahsus. Cumaya mahsus. Cuma ile cumaya mahsus. Öğle ve ikindi arasında. Şimdi cumaya mahsus aleyhissalatü vesselam cumada öyle bir vakit vardır ki yani kim o vakte denk getirirse duası makbul olur diyor ya. Evet. O vakit hususunda birkaç tane hadis var. Muhtelif çeşitli hadisler. Evet. Onlardan bazıları özellikle ağırlıklı olanlar ikindi ile akşam arasındaki vakittir diyor hadisler. Alimler böyle söylüyor. Bazıları da diyorlar ki imam hutbeden indiği andan itibaren ta ki akşam güneş batana kadardır diyor. Anlatabildim mi? Bir hadiste de ben okuduğumda hoca minbere çıkıp da cuma bitene kadar yazıyor. Evet, bir hadiste de öyledir. Ama diğer hadislerde olduğu için bu hususta bu geniştir yani. Geniş ta ki bir insan ne yapar? Cumadan sonra hemen dua eder, ikindiden sonra dua eder veya ikindiyle öğle arası, ikindiyle akşam arası aklına geldikçe dua edecek. Hangisini tutturursa, isabet ederse. Efendim? Cuma günü bol bol et işte. Evet. Ayrıca cumaya mahsus işte biraz önce de söyledik ya salatü selam çok önemli. Bol bol aleyhissalatü vesselam'a salatü selam götürmüş. En basiti de Allahümme salli ve sellim. Allahümme salli ve sellim ala nebiyyin. Ey Allah'ım nebiyimiz üzerine salatü vesselam. Yani her kim bunu yaparsa diyor, bakın bir hadiste onu demin pas geçtik. Kim bana salat ederse bir salatla Allah Azze ve Celle ona 10 salat eder. Yani salat, buradaki Allah Azze ve Celle'nin salatı katındaki kişiler de kişilerin yanında, evet kişilerin yanında yani meleklerin yanında o kişiyi övmesidir. Allah-u Teala'nın salatı övgüdür. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed dememiz yeterli değil mi? Peki bu da salata girmiyor mu? Allahümme? Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Bu da salata girer mi? Tabii bu sana tahiyyatta okuduklarımız var ya. Bunlar salatü selamın en güzeli. Ben hep bunu söylerim de onu deyince kafam karıştı. Kafam karıştı. Kafam kalın da. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Ben bunu diyorum. Bu yeterli mi? Tamam, yeterli. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Hocam bir de şu hani sıratın içinde var. Seyyidina var. Bunu söylemeden yanlış olduğunu falan söylüyor da bunun yanlışın nereden geldiğini bilmiyorum. Seyyidina, yani. Seyyidina. Çok detaylara giriyorsunuz ya. Şimdi eğer biraz kalabalık olsaydı bunlara cevap vermeyecektim ama neyse. Biz bizdeyiz madem. Seyyidina ifadesi bizim efendimiz demek mana olarak. Resulullah aleyhissalatü vesselam bizim efendimizdir. Bu söylemek doğru mu hocam bu salavatın içinde? Söyleyeceğim. Önce şöyle meseleyi biraz genişletelim de Seyyidina ifadesi dediğim gibi efendimiz manasındadır. Resulullah aleyhissalatü vesselam ben diyor şeyde ahirette Resullerin efendisiyim diyor. Livail Hamd, Hamd sancağı kendisinin elinde olacak. O orada ahirette kendisinin efendi olduğunu söylüyor. Ama bu arada bunu ifade ederken övünmeksizin diyor. Subhanallah. Övünmeksizin ben efendiyim. Ayrıca bazı hadislerde de geçiyor bu Seyyidina ifadesi. Ancak aleyhissalatü vesselam kendisine Ebu Davud'da gelen bir hadiste bana Seyyidina diye hitap etmeyin diyor. Seyyidina diye hitap etmeyin diyor. Bu hadisten dolayı İbn Hacer rahmetullahi aleyh ve benzeri alimler hitapta aleyhissalatü vesselam'a hitapta Seyyidina lafzı kullanılmaz diyor. Ama o bizim Seyyidimiz mi? Elbette hem dünyada hem ahirette o bizim Seyyidimiz. Hitap ederken yine kendisinin istediği, öğrettiği ve yönlendirdiği şekilde hitap etmek gerekiyor. Onun için Seyyidina kullanmak doğru değil. Altı, bunu aleyhissalatü vesselam mesela o salli barik dualarında öğretmemiştir böyle bir şey. Hadislerde çıkmıyor bu. Bunu nereden getirdiler? Bunu aleyhissalatü vesselamın makamını tazim etmek, büyütmek için fıkıh kitaplarına soktular. Bunu ben şeyde dinledim. Şam'da bir üniversite görevlisi profesör, doktor anlatıyordu. Hanefi fıkhında. Açtı adam kitaptan okuyor. Seyyidina ifadesini, o salli bari ne demek olduğunu Ondan sonra alimlerin bunu katmakla bir şey lazım gelmeyeceğini, bilakis bu tazimden, saygıdan yapıldığını, geçmişteki bazı alimlerin de bunu yaptığını söyledikleri için bunu insanlara tavsiye ediyorlar. Ama bu doğru değil. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yoluna tabi isek o ne öğrettiyse onu alacağız. Sahabeden ne yaptıysa onu alacağız. Bunun karşısında ehli tahkik alimler, muhaddis alimler, araştıranlar hayır diyorlar. Bu hitap tarzı doğru değil. Seyyidina lafzı doğru değil. Yani böyle bir şey öğretmedi. Artı biz Seyyidina diye ifade etmemiz o hadisten dolayı yine uygun düşmüyor diyor. Bununla beraber ehli sünnet alimlerinden de kullanan olmamış mı? Var, kullanan var. Fakat bize düşen, bize öğretildiği şekildeki salatü selamı yapmak. Anlatabildim mi? Ha, bazen insan kullanabilir kitabında veya bir hitap tarzında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Seyyidina şöyle buyurdu diye söyleyebilir. Ama bunu devamlı, en azından devamlılık haline veya o duaların, salatü selamların içerisine yerleştirip oradan çıkarmamak çok kötü. Çocuklara okutuyoruz bazen, dışarıdan geliyor çocuk mesela öğrenmiş, hemen Seyyidina lafzıyla öğrenmiş. Hemen olan. Bakıyorsun. İmamlar da aynı hocam. İmamlar da Seyyidina'yı kullanıyor. Evet. Ya yine de şey değil yani, bu konuda fazla izlam edici olmayın, üzerine düşmeyin bu konuya yani. İhtilaflı. Biz sadece bu konuda hadise tabi olalım inşallah. Evet, hadisin devamında bana salat eden kimseye Allah 10 defa salat etsin ve benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Cennette bir derece vardır. Ben bu dereceye Allah'ın kullarından bir kimseye layık olur. Onun da diyor benim olmamı umut ediyorum diyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam her kim benden vesileyi benim için vesileyi isterse ona şefaatim helal olur diyor. Yani bu ezan duası kastediliyor. Ayrıca bu ezan duasında onu da söyleyelim ve bitirelim inşallah. 5 şey zikrediliyor. 5 tane sünnet. O dua lafızların içerisinde Raditu billahi Rabba. Yani Rabb olarak Allah'tan razı oldum. Ve bil İslami dine, din olarak İslam'dan ve bil Muhammedin Resulah ve Resul olarak da Muhammed'den razı oldum. Yani elçi olarak. Bu ne zaman? Bu şehadetler okunduğu zaman veya bir insan bunu eğer şehadetler esnasında söyleyemediyse ezan bittikten sonra söyler, sonra ezan duasını yapar. Ve sonra Allah Azze ve Celle'den dördüncüsü, bu şimdiye kadar saydıklarım 3 idi, dördüncüsü vesileyi, fazileti ve Aleyhisselatü Vesselam üzerine salatı ister, yani ezan duasını yapar. Sonra da ve dua li nefsihi maşa. Sonra da kendi nefsi için dua eder. Niye? Biraz önce söylediğim gibi ezanla kamet arasındaki duadan. Bunları yaparsan inşallah icabet edilen dualardan. Ezanla kamet arasındaki dua reddedilmez diyor ya. Duanın adaplarından biri biliyorsunuz Allah'a hamd etmek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da salat etmek. Bunlar yapılıp ezan duası da yapıldıktan sonra ezanla kamet arasında da dua yapılınca Allah Teala inşallah Teala kabul ediyor duayı. O yüzden bu böyle fırsatları değerlendirmek lazım. Camiye gittiğiniz zaman boşluk bulursanız mutlaka ezanla kamet arasında dua edin. İlk şebiste adam 2 dakika suyu namaz mı diyor bence Müslümanım? İnanma. Doğrudur. Akşam namazında öyle bir şey. Şimdi hocam güzel bir konuya değindiğine de sözümü bitireyim. Tamam, bitireyim. O zaman sen bir soru soracak gibi geliyor. Biraz daha vardı konu ama burada bitirelim inşallah. İstiftah dualarına, yani namazda okunacak dualara geldik. Allah nasip ederse biraz daha böyle kitabın sonuna kadar bu dualarla ilgili konulara devam edeceğiz. Zannediyorum faydalı oluyordur. Evet. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. Evet, şimdi buyur Ahmet abi, konuş konuşabildiğin kadar.